वरदान ने अपनी बेटी को गले लगाकर कहा, आर्या ये रोने का वक्त नहीं है। अगर तुम टूट जाओगी तो हम वंशिका को संभाल नहीं पाएंगे। तुम्हें तुम्हारी माँ को संभालना है, रोने से कुछ नहीं होगा। वरदान की बात सुनकर आर्या भी अपनी माँ के पास ही लेट गई और अपनी माँ को देखती रही। धीरे धीरे आर्या भी वंशिका के पास ही सो गई। वरदान अब भी काउच पर बैठा हुआ था। वरदान ने आज पूरे दिन कुछ नहीं खाया, उसके गले से एक निवाला नहीं उतरा। वंशिका को कुछ देर के लिए होश आया था, लेकिन कुछ ही मिनट बाद वो फिर से बेहोश हो गई। वरदान भी काउच पर बैठे बैठे सो गया। अगली सुबह वरदान की आंखें खुली तो उसने वंशिका को जगे हुए देखा। वंशिका को देखकर वरदान जल्दी से काउच से उठकर उसके पास आया। वंशिका हैरानी से वरदान को देखने लगी और फिर बोली, आप कौन है? ये सुनते ही वरदान हैरान हो गया। वरदान ने कहा, वंशिका तुम मुझे पहचानती नहीं हो? वंशिका ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं मैं आपको नहीं जानती। और आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? क्या आपने मुझे उस कैद से आजाद करवा दिया? वंशिका के ऐसे बोलने से वरदान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वरदान ने अगले ही पल डॉक्टर को बुलाया, जो पास वाले कमरे में ही थे, जिन्हें वरदान ने हायर किया हुआ था। डॉक्टर आया और वंशिका को देखकर बोला, अब कैसी तबीयत है आपकी? वंशिका ने कहा, डॉक्टर मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो वहां थी ना, उस अंधेरे में। डॉक्टर ने वंशिका का चेकअप करके कहा, तुम बिल्कुल ठीक हो। डॉक्टर ने वंशिका को एक इंजेक्शन दिया और आराम करने के लिए कहा। वंशिका भी लेट गई और थोड़ी देर में सो गई। वरदान ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर वंशिका मुझे पहचानती क्यों नहीं? इस पर डॉक्टर ने कहा, इन्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ है। अगर आप इन्हें अपनी पहचान बताएंगे तो शायद इन्हें आप याद आ जाएंगे। फिजिकली ये काफी वीक हैं। आपको उनके दिल में अपने लिए विश्वास जगाना होगा। इनका बहुत ख्याल रखिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम इनके साथ बिताइए, मेडिसिन टाइम से दीजिए और ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। वंशिका थोड़ी ठीक हो गई, लेकिन उसकी याददाश्त अभी भी वापस नहीं आई। वंशिका सबके साथ बैठने लगी थी, लेकिन ना तो वो शौर्य को पहचानती थी और ना ही अपनी बेटी को। वरदान साए की तरह वंशिका के आसपास ही घूमता रहता था। रजावत हाउस में सब डिनर कर रहे थे, लेकिन वंशिका वो कुछ सोच रही थी। उसके हाथ खाली चम्मच को चला रहे थे। वंशिका को सोच में डूबा हुआ देखकर शौर्य ने वरदान की तरफ इशारा किया। वरदान ने पलके झपका दी। वरदान ने कहा, वंशिका जी कोई प्रॉब्लम है? कुछ सोच रही हैं आप? कुछ चाहिए आपको? वंशिका ने वरदान की तरफ देखकर मासूमियत से पूछा, आप मुझे बता सकते हैं मैं कितने साल कैद में रही? ये सुनते ही शौर्य और वरदान के चेहरे के रंग उड़ गए। वरदान ने कहा, यही करीब 16 साल। वंशिका ने बहुत मासूमियत से फिर कहा, मेरी एक बेटी थी, वो तो बहुत बड़ी हो गई होगी, और मेरे भाई का एक बेटा भी था, वो भी अब बहुत बड़ा हो गया होगा। वरदान ने कहा, वंशिका जी क्या आप अपनी बेटी और अपने भाई के बेटे से मिलना चाहती हैं? आपको याद है? वंशिका ने कहा, ठीक से कुछ याद नहीं है, बस इतना ही याद है कि मेरा एक छोटा सा बाबू था जो हमेशा मेरे साथ रहता था। वरदान ने वंशिका की दिमागी हालत को समझते हुए कहा, आप परेशान मत होइए, मैं आपकी बेटी को और आपके भाई के बेटे को भी जल्दी ढूंढ लूंगा। आप निश्चिंत होकर खाना खाइए, उसके बाद आपको दवाई भी लेनी है। वरदान की बात मानकर वंशिका खाना खाने लगी। वंशिका को धीरे धीरे सब याद आ रहा था। अगर कुछ याद नहीं आया था तो वो था वरदान। वंशिका को वरदान बिल्कुल याद नहीं था, लेकिन कुछ यादें थी जो वंशिका के दिमाग में अब भी ठहरी हुई थी। रात के समय वंशिका गार्डन में अकेली बैठी थी, चांद देख रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। वंशिका ने इस वक्त नेवी ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी। वंशिका को ठंड लगने लगी तो वंशिका ने उस साड़ी के पल्ले से खुद को कवर कर लिया और तभी उसने अपने कंधे पर एक शॉल महसूस की। वंशिका ने आंख उठाकर देखा तो वरदान उसे शॉल से कवर कर रहा था। वरदान ने कहा, नींद नहीं आ रही आपको? आप अकेली यहाँ बैठी हैं? वंशिका ने कहा, मिस्टर सिंह क्या आप सच में मेरी बेटी और बाबू को ढूंढ लेंगे? वरदान वंशिका के पास रखी चेयर पर बैठता हुआ बोला, हाँ ढूंढ लूंगा। वंशिका ने कहा, किसी और को भी ढूंढना है, क्या उसे भी ढूंढ देंगे? वरदान ने हाँ में गर्दन हिला दी। शायद वरदान जानता था मंचिका किसकी बात करना चाहती है। मंचिका ने हिम्मत करते हुए फिर कहा, मैंने आपके बच्चों के सामने बोला नहीं, लेकिन कोई और भी है जो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे उसके पास जाना है। वरदान ने कहा, मंचिका जी आप मुझे बताइए किसके पास जाना है, कुछ तो याद होगा, उसका नाम, उसका चेहरा, उसकी पहचान, उसकी कोई दी हुई चीज, कुछ तो याद होगा, उसके बारे में आप मुझे कुछ बताएंगी तभी तो मैं उसे ढूंढ पाऊंगा। मंचिका ने गहरी सांस लेकर कहा, उनका नाम वरदान है। ये सुनते ही वरदान के दिल में अजीब सी हलचल हुई। उसे बहुत अच्छा लगा कि वंशिका को अभी भी उसका नाम याद है। वरदान ने अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए फिर पूछा, और कुछ बताइए उनके बारे में। वंशिका ने कहा, वो ब्लैक कपड़े ज्यादा पहनते हैं। वंशिका ने फिर वरदान की आंखों की तरफ देखते हुए कहा, उनकी आंखें आपके जैसी हैं, उनके हाथों में एक रिंग होगी जिस पर वीवी लिखा होगा। कहते कहते वंशिका ने चेयर के हैंडल पर अपना सिर रख लिया और धीरे धीरे वहीं सो गई। वंशिका को ऐसे देखकर वरदान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसे डॉक्टर की कही बात याद आ गई कि वंशिका को अगर याद दिलाएंगे तो उसे धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। वरदान ने आगे बढ़कर वंशिका के माथे को चूम लिया, फिर उसे गोद में उठा लिया। वंशिका दवाइयों के नशे में थी, इसलिए उसने वरदान के टच को महसूस ही नहीं किया। वरदान वंशिका को लेकर कमरे में आ गया और उसने वंशिका को अच्छे से लिटाकर ब्लैंकेट से कवर कर दिया। तभी आर्या वंशिका के पास सोने के लिए कमरे में जा रही थी तो शौर्य ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हे शिवाय की छुई मुई, तुम्हारी शादी हो गई है लेकिन तुम्हारे अंदर अक्ल तो बिल्कुल भी नहीं आई। आर्या शौर्य को हैरानी से देखने लगी, जैसे पूछना चाहती हो आप कहना क्या चाहते हैं। शौर्य ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही बुआ के पास सो रही हो? तुम्हें नहीं लगता कि बुआ के पास तुम्हें नहीं सोना चाहिए? तुमसे ज्यादा प्यार मैं बुआ को करता हूँ, लेकिन मैं तो नहीं सोया उनके पास, जबकि मैं बचपन से उनके पास सोता आया हूँ। आर्या अभी भी हैरानी से शौर्य को देख रही थी और उसकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी। शौर्य ने अपने सिर पर हाथ मारकर कहा, अगर तुम मेरी बहन नहीं होती तो मैं कहता कि शिवाय ने कितनी बेवकूफ लड़की से शादी की है। आर्या ने अब गुस्से में शौर्य की बाजू पर मारा और गुस्से में शौर्य को देखने लगी। शौर्य ने आर्या के कंधे को पकड़कर वंशिका के कमरे से बाहर ले जाते हुए कहा, चुपचाप जाकर पूर्वी के पास सो जाओ, इतनी बड़ी हो गई हो अब भी बुआ के पास सोती हो? ये नहीं देखती फूफू रोज चेयर पर सो रहे हैं, उनकी कमर में दर्द हो जाएगा। शौर्य ने इनडायरेक्ट जो कहा आर्या उसे समझ गई और फिर उसने शौर्य को देखकर मुस्कुरा दिया। शौर्य ने कहा, नहीं इतनी बेवकूफ भी नहीं हो, लेकिन पहले भी अपना दिमाग लगा सकती थी ना। आर्या और शौर्य दोनों ही हंसते हुए पूर्वी और दृष्टि के कमरे में आ गए। दृष्टि भी अब काफी हद तक ठीक हो गई थी, चारों फिर से बेबी के साथ खेलने लगे। दृष्टि ने पूछा, शौर्य भैया वो अब कैसी हैं? क्या वो मुझसे मिलने नहीं आएंगी? उन्हें भी मेरे पास लेकर आइए ना, देख नहीं सकती लेकिन उन्हें छूकर महसूस करना चाहती हूँ। शौर्य ने कहा, दृष्टि बुआ अब काफी हद तक ठीक है, कुछ दिन और इंतजार कर लो, जब वो थोड़ी और ठीक हो जाएंगी तब फूफू खुद उन्हें तुम्हारे पास लेकर आएंगे, फिर ढेर सारी बातें करना बुआ से। वहीं आर्या और पूर्वी बेबी को खिला रही थी। थोड़ी देर बाद बेबी सो गया और उन्होंने बेबी को दृष्टि के पास लेटा दिया और तभी वरदान कमरे में आकर आर्या से बोला, आर्या आज मम्मा के पास नहीं सोना। आर्या ने एक बार शौर्य को देखा फिर ना में गर्दन हिला दी। वरदान ने फिक्र करते हुए कहा, क्या हुआ आर्या, क्यों नहीं सोना, कोई प्रॉब्लम है? आर्या कुछ बोलती उससे पहले ही शौर्य ने कहा, वो क्या है ना, आर्या को आज पूर्वी के साथ सोना है। शौर्य ने आर्या की तरफ देखा और आर्या ने हाँ में गर्दन मटका दी। वरदान को अभी कुछ समझ नहीं आया। वरदान ने फिर पूछा, आर्या क्या हुआ है, क्यों नहीं सोना? चलो बच्चा अंजिका को तुम्हारी जरूरत है। शौर्य ने कहा, बुआ को आर्या की नहीं आपकी जरूरत है। ये सुनते ही वरदान ने गुस्से में शौर्य को देखा और फिर उसे बाहर आने का इशारा किया। शौर्य ने पूर्वी और आर्या की तरफ देखा, पूर्वी और आर्या हंस पड़े। शौर्य जब बाहर गया तो वरदान कॉरिडोर में ही खड़ा हुआ था। वरदान ने दांत पीसते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो बच्चों के सामने, शर्म नहीं आती तुम्हें? शौर्य चार कदम पीछे हटते हुए बोला, मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, फूफू ये बताइए क्या वो मेरी बुआ नहीं है, क्या आप मेरे फूफू नहीं हो? क्या सच में बुआ को आपकी जरूरत नहीं है? पिछले एक हफ्ते से देख रहा हूँ आर्या रोज जाकर बुआ के पास सो जाती है। ऐसे तो बुआ कभी ठीक नहीं होंगी। आप उन्हें जब तक अपने प्यार का एहसास नहीं कराएंगे वो ठीक नहीं होंगी। बुआ को अपने करीब कीजिए, तभी बुआ ठीक होंगी। सुना नहीं था डॉक्टर ने क्या कहा था? वो आप पर यकीन करने लगेंगी तो धीरे धीरे उन्हें सब याद आ जाएगा, वरदान ने कहा। शौर्य, तुम शिवाय के साथ कुछ ज्यादा ही रहकर पागल हो गए हो। शिवाय तो है ही पागल, लेकिन तुम भी कम नहीं हो, शौर्य ने प्राउड फील करते हुए कहा। वो क्या है ना, हम दोनों बचपन से ही साथ में रहे हैं तो हम दोनों ही पागल हैं। बस शिवाय मुझसे एक कदम आगे है। वरदान ने गुस्से में कहा, दिमाग को सेंटर में लाकर आओ और ये पागलों वाली बातें करना छोड़ दो। तुम्हारी बुआ धीरे धीरे ठीक हो रही है, उन्हें बहुत कुछ याद आ गया, आगे भी आ जाएगा। मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता जिससे वंशिका हर्ट हो जाए। शौर्य ने तो अपने सिर पर हाथ मारकर कहा, मुझे लग रहा है शिवाय को कॉल करना पड़ेगा, आप मेरी बात तो मानेंगे नहीं। वरदान ने गुस्से में कहा, शौर्य तुम्हारी बात मानने लायक तो हो तभी तो मानू, वंशिका ठीक नहीं है और तुम समझने की कोशिश करो। शौर्य ने कहा, वो सब मैं नहीं जानता, शिवाय के दो भाई हैं, एक बहन है और मेरी सिर्फ बहन बहन है, मुझे एक भाई चाहिए। शौर्य की बात सुनकर वरदान की आंखें फैल गई। वरदान डबल गुस्से में शौर्य को देखने लगा। तभी पीछे से आर्या आई और आर्या ने भी इशारों में यही कहा कि उसे एक छोटा सा भाई चाहिए। वरदान की आंखें अब और ज्यादा हैरानी से फैल गई। वरदान ने कहा, तुम दोनों भाई बहन पागल हो गए हो। शौर्य ने कहा, हम पागल नहीं हुए बल्कि हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आखिर हमें भी भाई चाहिए, है ना आर्या? आर्या ने भी अपने भाई की हाँ में हाँ मिला दी। वरदान ने गुस्से में शौर्य को थप्पड़ दिखाया और दोनों भाई बहन हवा की तरह वहां से भाग गए। उन दोनों के जाते ही वरदान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वो वापस वंशिका के पास गया। वंशिका अब भी दवाइयों के नशे में सो रही थी। वरदान उसके चेहरे को देख रहा था और तभी उसे शौर्य की बात याद आ गई। वरदान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वरदान फिर से अपनी चेयर को खींचकर वंशिका के बेड के पास लाया और फिर चेयर पर बैठते हुए ही सो गया। पिछले एक हफ्ते से वरदान ऐसे ही सो रहा था। उसे अपने रिश्ते में कोई जल्दबाजी नहीं करनी थी, वो बस वंशिका को ठीक ठाक देखना चाहता था। कब होगी वंशिका ठीक? कब आएगा उसे सब कुछ याद? क्या वो अपने वरदान को पहचान लेंगी?